بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورنو، د طالبانو نواقص ذکر کیدل. مخکنی درس کې ولسم ناقص د طالبانو ذکر شو، چې طالبان پاکستان سره دوستی لري، موالات لري، انډیوالی لري، داغی نصرت کئی، داغی کومک کئی، داغی ملاتڑ کئی. ټول نقشه او طرح د پاکستان په امر او لارښودنې باندې روانې کړي دي، او دغه رنګه دوستی او موالات کول کافر او مرتد سره د انسان د اسلام نه اوباسي. په دې درس کې ممنګ د طالبانو یو بل ناقص ذکر کو. اتلسم ناقص او اسلام ماتونکې شی د طالبانو دا دی چې دی د الله رب العالمین دا دین نزده کئی، د دین اعراض کئ، د دین مخ اړئ. څوک چې ورته تنبیه ورکئ چې دغه کارونه د اسلام خلاف دي، دا د شریعت خلاف دي، دا د ارتداد خبرې دي، په دې باندې اسلام ماتیږي، د هغې خبرو ته غوږ نه ږدي، د هغې دلایل نه ګوري، د هغې په نصایحو باندې غور نه کوي، او ورځ تر بلې کفرونو او ارتدادونو کې ورننوځي. نو دا د طالبانو اتلسم ناقص دی، الجهل والاعراض عن دين الله تعالى. او د دوی د دې ټول نواقیزو یو لوی علت او یو لوی سبب هغه هم دا جهل او اعراض دی د الله رب العالمین د دین نه. په دین باندې پویا نه لري، او نه هم دا دین زده کوي، نه پی ځان پویوي، نه پی عمل کوي. نو هم دا علت دی چې څوک کم خواکش کوي، هغه پسې بغیر د دلیل نه، بغیر د بصیرت نه ور روانیږي، او کم مشر چې راشي نو کشران ټول د هغې په مذهب باندې، کشران ټول د هغه پسې روان وي، دلیل ته نه ګوري، اسلام ته نه ګوري، قرآن او سنت ته نه ګوري، د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاداتو ته نه ګوري، د سلفو فرامینو ته نه ګوري، د هغې نقش قدم باندې نه ځي. د دین څخه د اعراض او جهالت ډېرې زیاتې بیلګې دي. بعضې پکې دا دي، د طالبانو یو مولا چې شپه ورځ لګیا دی د پاکستان څخه لایف پروګرامونه کوي، سوالات او جوابات کوي. عجیبه خبره خدا ده چې زمونږ ادرسونه چې مازیګر په نیټ کې جوړ شي، بیا ماخام ته نه پاتې کیږي. او د طالبانو دغه پروګرامونه، دغه ادرسونه، دغه چینلونه چې په زرګونو کسان پکې وي، خو هیڅ یو چینل نه بلاک کیږي، نه دغه چینل والا ته خطر پیښیږي. نو ځکه یې آواز عامو خلکو ته رسي. زمنګ نشریات د کفارو محدود کړی دی، زمنګ غږ محدود کړی دی. نو عام خلک تر اوسه پورې زمنګ په دعوت باندې نه دی پویا. اگر که په دې لږو امکاناتو کې الله رب العالمین ډیر زیات برکت اچي، او وخت په وخت باندې د الله رب العالمین په فضل سره خلک د خلافت اسلامي حقیقت نه خبریږي، او د دین مرستې ته لبیک وي، د خلیفۃ المسلمین عسکر ګرځي، خو بیا هم خپل د آواز ولسونو ته رسول دا یو مهم هدف دی، دا یو مهم کار دی، او باید هر مجاهد او هر مسلمان دا خپل وظیفه وګرځي چې خپل منهج عوامو ته ورسي. نو دغه مولا سره د کابل ادارې په اړه باندې یو کس بحث کوي، پلاس کې د کابل مرتد اداري بیرغ دی، نو مولا ته وی د افغانستان په دې بیرغ کې څه مشکل دی؟ هغه ورته جواب ورکوي، وی په دې کې هیڅ مشکل نشته. اخو ورسره د ایسای یو بل جنرال ناست دی، هغه ورته وی زمن په دې بیرغ کې څه مشکل دی، د طالبانو په دې بیرغ کې څه مشکل دی؟ الله اکبر، چې مشکل نشته نو بیا ورسره ولې جنگیږي؟ دای ملایان دی د دین نه دومره نا خبره دی چې دغه بیرغ د کفری دیموکراسۍ ترجمان دی. دا د کفری دیموکراسۍ نخه ده، دا د یهودو او نصاراو د غلامۍ یو ستره نخه ده. په دې کې چې مشکل رانغې، دا ټول کارونه روا وګرځېدل، دای د ملا حال دی، نو د عوامو به څه حال وي؟ که خبره صرف د کلمې الفاظ لیکلو پورې محدود وي، نو بیا ولې د کابل مرتد ادارې سره جنگ کوي؟ بیا خو د شیعګانو په ټانکونو هم دا کلمه لیکل شوې وي، بیا خو د پاکستان په ګاړو باندې، د پاکستان په پوستو باندې هم آیتونه لیکل شوي وي، بیا خو د سعودي په بیرغ باندې هم کلمه لیکل شوې ده. دا جهاد به بیا پرېښدل غواړي، او بیا به دا ټول مسلمانان وګرځي، بیا په دې ټولو کې مشکل نشته. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سوی، اذا رأیتموني من ذلك الجانب، اي في جانب التتار، وعلى راسي مصحف فاقتلوني. شرح العقيده الاصفهانيه كوي، وكثير تتاسو زهم د تاتاريانو مرتدينو پر ډله کې او په لخر کې ولي دما، او په سر باندې می قران کریم يخيو. ته خو صرف د وی کلمي خبره کې، شيخ الاسلام وای چې په سر می قران کریم پروتو، نو بیا هم ما وج نه. سبحان الله، دا شيخ الاسلام دې در ټول اسلام شيخ ورته ویل کیږي، چې دا په مرتدينو صف کې ولاړ وي او په سر قران کریم وی، د دې وجل روا دی، د دې وجل فرض دی، واجب دی. نو څنګه نن په هغه بیرغ کې مشکل نشته چې د دیموکراسۍ د عقیدې، د وطنیت، د یهودو نصارا غلامۍ، خپل عزتونه خرڅولو او د نورو ناوړه عقایدو او اعمالو ترجمانی کوي؟ د دوکې د پاره زمنګ مقدسه کلمه لیکلې ده، کلمه ډیره مبارکه ده، کلمه موږ ته ډیره محترمه ده، خو لیکن دا بیرغ چې کم دی، دا د کفر ترجمان دی، او دغه کلمه لیکلو باندې خپل دا کفر نشي پټولی. نن اسلامی امت په دې خبره باندې پوه شوی دی چې صرف په خوله باندې کلمه ویل او نور عمل د دې په خلاف کول، نو دا انسان ته فایده نه ورکوي. موږ بار بار ویلی دي، صحابه کرامو دغه شان ډیرو خلکو سره جنگونه کړي دي، لکه مسلمۃ الکذاب چې کومه ډله وه، په دې کې داسې کسان هم شامل وو چې د دین ټول احکام منل، خو صرف او صرف زکات اسلامی بیت المال ته نه ورکو، اسلامی خلیفه ته نه ورکو. په دې خبره باندې صحابه کرامو په اجماع سره مرتد وګرځیدل. نو آیا نن صرف په دې بیرغ باندې کلمه لیکلو سره به د کابل مرتد اداره مسلمان وګرځي؟ د اعراض او جهل بل مثال دا دی چې د یهودو نصاراو د خوانه جوړ شوی سیکولر نظام 4000 روزنتونونه د مکتبونو په نوم باندې طالبانو خپل د واک په سیمو کې منظور کړل. اوس طالبان دومره نه پوهیږي چې د جهاد مقصد او غایه خو دا ده چې دغه د کفر مرکزونه ختم شي. زمنګ نوې نسل ټول واړو، دیموکراسي ورته اسلام خي، جهاد ورته ترهګری معرفي کوي، سوله، د خزو حقوق، انتخابات، مقننه جرګې، ملګری ملتونه، قوم او وطن د دوستۍ او دښمنۍ معیار ګرځوي، او نور بشمیره کفریات او زهر زمنګ د اسلامی امت بچیانو تور پچکاری کوي. حتی د دې امت هغه عفتمند بچیان هم ترې پاتې نشوي، هغه هم په مختلفو هیلو بهانو نن په پارلمان، جورنالیزم او حکومت او نور د کفر خدمتونو د فحشا په مرکزونو باندې وګمارلې. خو طالبان په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دا نصاب، دا نظام، دا د کفر نصاب دی. په دې کې کفري مادي موجود دي، دا خالص کول غواړي، د خپل بچو ته اسلامي نظام خودل غواړي، دا خپل زنانه، خپل بچیانې دا په اسلام باندې روزل غواړي، نه په دیموکراسۍ باندې، نه د دغه یهودو نصاراو په جوړ شوي نظام باندې. موږ دا خبره تکراراً کړې ده چې یو کسبي تعلیم دی لکه طبابت وغیره، د دې په اړه شریعت جواز ورکړی دی. کله چې دا مخلوط تعلیم نه وي، الکان او جنکۍ په دې کې ګډوډ نه وي، همدغه رنګه نصاب صرف د کسب وي، په دې کې کفري مادي نه وي موجودې، نو دې وخت کې دا چې کم دی هغه جایز دی د مسلمانانو بچو د پاره. خو چې دغه شان شرایطو کې، دغه شان حالاتو کې، او دغه شان یو کسبي تعلیم وي، پردي نظام پکې موجود وي او اسلام د اصول خلاف نه، د دې خو موږ خلاف نه. د دین څخه د اعراض او جهل درېمه بېلګه دا ده چې اوس هم د طالبانو ادرسونو څخه د عبدالقادر جیلانی رحمه الله په اړه شرکی نظمونه خپریږي. په دې کې ډېر ناوړه ناوړه خطابات هغه ته کیږي، لکه غوث العظم دستگیر، نعوذ بالله، د الله رب العالمین نه ورته هم مرتبه اوچته کړه. ځکه اعظم خو اسم تفضیل دی، معنی ده اعظم من کل شی، د هر شي نه چې کم دی هغه لوی دی، د ټولو مددګارانو نه لوی مددګار هغه څوک دی؟ وی عبدالقادر جیلانی دی. د څه وخت مخکې د طالبانو د ادرسونو نه دا ترانې خورې شوې، خو دغه طالبان، د دوی مولایان، د دوی مشران، د دوی کشران په دین باندې دومره نه پوهې دي، نه په دې باندې ځان پوه کوي او نه پې عمل کوي، چې موږ دا څه وایو، موږ کومې خبرې نشرو، موږ کوم هدف باندې روان یو، کوم منهج باندې روان یو، زموږ مسیر څه دی؟ څلورمه بېلګه دا ده، د جهل او د دین نه اعراض باید شوی دی په طالبانو باندې، چې د دوی په صفونو کې مختلف قسمه مشرکان لکه بریلیان، قبوریان، شیاګان، سیفیان، صوفیان، دا ټول په ګڼ شمیر باندې موجود دي، چې دغه ډلې د غیر الله نه کومک غواړي، د نبی علیه الصلاة والسلام په اړه باندې غلط عقیدې لري، حتی تر دې چې دا ټول د حلول، وحدت الوجود او وحدت الشهود کفري عقیدې لري، او نورې گمراه ډلې چې د اسماء صفاتو په اړه یا نورې غلط عقیدې لري، لکه جهمیه، ماتوریدیه، قدریه، مرجئه، اشاعره، او دا ټول هم ډېرې زیات موجود دي په طالبانو کې. پنځمه بېلګه دې دا ده چې طالبان د کلمې اجمالی علم څخه اعراض کوي، هغه فرض علم چې رب العالمین پی امر کړی دی، فعلم انه لا اله الا الله، ته پوه شه نبی علیه الصلاة والسلام، خپل ځان پوه که په دې باندې چې رب العالمین نه سوا نور څوک د عبادت لایق نشته، د قانون لایق نشته، او کفر بالطاغوت په دې کلمه کې بیان شوی دی. دغه علم چې چا سره نه وینو دا خو مسلمان نه دی، ځکه اصول الدین کې خو جهل نه دی معتبر. دا دو قسمه خلک کېدای شي، چې څوک د کلمې په دغه اجمالی او مختصره معنا باندې نه وي پویا، دا دو قسمه خلک وي. یو هغه سړی چې د کلمې په معنا باندې پوهیږي خو قصدن عمدن د دې په خلاف باندې کار کوي، نو دا خو مرتد دی بل اتفاق. بل هغه کس دی چې د کلمې په معنا لا نه دی پوه شوی، نو دا خو دین ته لا نه دی داخل شوی. نو دې وجه نه په اصول الدین، د دین په بنیادی خبرو کې، په توحید کې، په شرک کې، دې کې د چا جهل نه دی معتبر. دلته به دا وضاحت هم وکړو چې په دې ټولې عقیدې باندې نطق لازمی نه دی، لکه بعضې سپینګیري یا زنانه چې دغه ترتیب سره عقیده نشي بیانولی، نور په دې باندې پوه دي، کفر او اسلام پیژني، هغه موږ نه یادو. دلته طالبان دې عوامو خلکو ته دا دوکه ورکولو کوشش ونه کړي، بلکې دغه سپینګیرو، دغه زنانو، دوی دلته انقلابونه لیدلی دي، دوی هوښیاران شوي دي، هغوی د امریکا په کفر خبر دي، د امریکایانو مرتدو غلامانو په کفر داسې خبر دي لکه څنګه چې پرون د روس د ګوډاګیانو مرتدو خلقیانو په کفر باندې خبرو، او داسې کلکه جګړه ورسره وکړه چې اخره روس د الله رب العالمین په فضل ورمات کو. هغوی په روس، برطانیا، امریکا، پاکستان کې څه فرق نه کوي، او نه هم د دغه کفارو ملاتړي مرتد رژیمونو کې څه فرق کوي. شپږمه د اعراض بېلګه دا ده چې خلافت اسلامي ورته بار بار دا تنبیهات ورکړل چې ستاسې دا فعالیتونه او کړنې د اسلام په خلاف دي، تاسو په ارتداد کې واقع شوي یاست، خو دوی هېڅ فکر نه کوي، نه پرې عمل کوي، نه په دې باندې سوچ کوي. او دغه شان د دین نه اعراض کوونکو خلکو په اړه باندې الله رب العالمین فرمایي، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. څوک دی ډیر لوی ظالم د هغه چانه چې د رب العالمین پایتونو باندې هغه ته نصیحت وکړلی شي، هغه ته تذکیر او یادونه ورکړلی شي، هغه ته تنبیه ورکړلی شي، هغه ته حق بیان شي، خو بیا هم دا مخ وګرځئ، اعراض وکړي، خپل شارع واړئ، نو رب العالمین فرمایي چې دغه رنګه مجرمانو نه موږ انتقام اخیستونکي یو. امام طبری رحمه الله فرمایي د آیت کریمه د لاندې، وأي الناس أظلم لنفسه ممن وعده الله بحججه وآي كتابه ورسله ثم أعرض عن ذلك كله فلم يتعظ بمواعظه ولكنه استكبر عنها. ورب العالمين فرمي په خلکو کې هغه انسان د خپل ځان دپاره څومره لوی ظالم دی، په ځان باندې څومره ظلم کوونکی دی، چې الله رب العالمین ورته دلایل بیان کړي دي، د خپل کتاب آیتونه بیان کړي دي، رسولان را لېږلي دي، د ټولو سره ورته وعظ، نصیحت، تنبیه ورکړی ده، خو بیا هم دا لګي د ټولو نه اعراض کوي، دا ټول شاته گذاري، په دې باندې نصیحت نه حاصلی، تکبر کوي، ځان لوی ګڼي، نو دا ډیر لوی ظالم دی. او تر ټولو لوی ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک دی. نو دا خلک چې بالکلیه د دین نه اعراض کوي، دا په شرک کې چې کوم دی اخته دي. بل ځای کې رب العالمین وایي سورت کهف کې، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسی ما قدمت یده. همدغه شان سورت احقاف کې فرمای، والذین کفروا عما انذروا معرضون. هغه کسان چې کافران دي دی دا صفت دی چې دی ته کله یره ورکړلې شي د رب العالمین د عذابونو نه ترهیب ورته بیان شي، نو دی احراز کوي، دی مخ ګرځي، دی خپله شار اړوي دغه نصیحتونو ته، دغه دین ته، دغه حق ته، دغه منهج ته. همدغه شان سورت لقمان کې رب العالمین فرمای، واذا تتلى عليه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. کله چې د کافرو باندې آیتونه ولوستلی شي، نو دا وګرځي تکبر کوونکی وي، ګویه کې د سره څه خبره اورېدلیم نه ده، یا د دې په غوږونو کې بوج دی، د په غوږونو کې سیخې دي. نو دغه شان کس ته د درناک عذاب زیرې ورکه چې دا د سخ عذاب مستحق دی. نو عزتمند ورونو، طالبانو کې هم نن دغه جهل او اعراض د الله رب العالمین د دین نه راغلی دی. تکبر کوي، ځان لوی ګڼي د الله رب العالمین د دین د زده کولو نه، او دغه تنبیهاتو باندې عمل نه کوي. بار بار دوی ته شریعتونه بیان شو، خو په دې باندې نه عمل کوي، نه پی ځان پوه کوي. نو دې وجه نه کم دلایل چې موږ بیان کړو، د دې نه دا خبره څرګندیږي چې څوک اعراض کوي د الله رب العالمین د دین نه، دا د اسلام نه وتلی دی، او دا چې کوم د دین نه خارج شوی دی، نو طالبان په دغه عمل سره د دین او اسلام نه خارج شوی دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغه نواقضو څخه وساتي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.